พระป่าช่วยชาติภาคหนึ่งตอนเข้าวัดเพราะอยากได้ฌานมากผมเข้าวัดป่าบ้านตาดครั้งแรกประมาณปีพ.ศ.2535ตอนนั้นผมยังไม่รู้อะไรเลยเรื่องพระอรหันต์เรื่องอะไรอะไรก็ไม่รู้ผมเข้ามาเพียงเพราะอยากได้ฌานหมากจากหลวงตาอย่างเดียวเลยเข้ามาแล้วก็จดจ้องอยู่อย่างเดียวคือวันนี้มาแล้วต้องเอาฌานหมากกลับบ้านไปไว้บูชาให้ได้แต่แล้วคนเก่าเขาก็เอาไปหมดผมก็ได้แต่คิดว่าวันนี้เขาเอาไปแล้วพรุ่งนี้เราก็มาอีกก็แล้วกันจากนั้นเป็นต้นมาผมก็เป็นคนเอากระโถนหมากของหลวงตามาล้างมาเก็บทุกวันผมเป็นคนอุดรเกิดที่ชลบุรีแต่มาโตที่อุดรและมาศรัทธาหลวงตาได้อย่างไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพระอรหันต์คืออะไรผมก็ไม่รู้แต่ตั้งแต่วันที่ได้ฌานหมากท่านไปผมก็มาวัดอยู่เรื่อยมาทำบุญใส่บาตรท่านแล้วก็เริ่มหางานต่างๆทำถวายท่านบ้างถวายพระอื่นบ้างใครใช้ผมทำอะไรผมทำหมดเหมาทุกจ็อบและถูกยึดหมดมาวัดได้สักพักผมก็มาเช็ดเท้าให้หลวงตาพอท่านบิณฑบาตกลับมาผมจะเป็นคนเอาผ้าเช็ดเท้ามาวางปูเอาน้ำอุ่นมาล้างเท้าให้ท่านผมมาทำถวายท่านทุกวันผมทำของผมเองไม่ได้มีใครสั่งใครสอนน้ำอุ่นก็ต้องดูให้อุ่นพอดีใช้วิธีเททดสอบที่หลังมือแล้วก็ต้องพิจารณาว่าหน้าร้อนหรือหน้าหนาวควรใช้น้ำอุ่นขนาดไหนพอใส่บาตรเสร็จผมก็รีบวิ่งเข้าไปในวัดไปเตรียมน้ำพอหลวงตามาถึงน้ำต้องอุ่นพอดีนี่คือกรรมวิธีเตรียมน้ำล้างเท้าส่วนผ้าเช็ดเท้าก็ต้องเตรียมวันละ5 ผืนสำหรับหลวงตาผมจะไม่ใช้ซ้ำทุกครั้งผมจะต้องเอาผืนใหม่ตอนเช้าก่อนที่ท่านจะขึ้นมาผืนหนึ่งผืนที่2สำหรับท่านเดินออกไปผืนที่3ห่อรองเท้าผืนที่4เช็ดเท้าผืนที่5สำหรับท่านเดินกลับวันละ5 ผืนนี่แหละและผมจะซักต่างหากใช้กะละมังต่างหากที่ตากต่างหากผมมาถึงวัด5:45 น.เป๊ะเพื่อมากวาดทางเดินตั้งแต่ก่อนเข้ากุฏิจนถึงบนศาลาที่ท่านนั่งแล้วเช็ดทำความสะอาดบริเวณที่หลวงตาจะเดินผ่านในศาลาเช็ดถูทุกวันไม่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรผมก็ต้องมาทำตามปกติผมก็ไม่เข้าใจหรอกว่าศรัทธาเกิดขึ้นได้อย่างไรแบบไหนผมรู้แต่ว่านี่เป็นหน้าที่ของเราต้องมาทำถวายท่านและผมก็มาทำทุกวันมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันขึ้น15 ค่ำเป็นวันอุโบสถพระอื่นๆท่านก็ออกมาสายหน่อยแต่หลวงตาออกมาแต่เช้าผมกวาดบริเวณทั้งหมดที่หลวงตาจะเดินผ่านและไปเช็ดถูศาลาตามปกติของผมแล้วก็พุทโธไปเรื่อยๆหายบ้างมีบ้างผมยังไม่ทันได้ปูผ้าศาลาด้านล่างเพราะเพิ่งเช็ดบันไดลงมาถึงขั้นที่3ที่4เองหลวงตาท่านก็เดินมาแล้วด้วยความที่ผมเคยทำเรียบร้อยเสร็จทันเวลาทุกวันพอผมเห็นท่านเดินมาผมก็รีบกระโดดลงมาตรงบันไดขั้นล่างซึ่งก็เลยลงมาอีก 4-5 ขั้นหลวงตาเดินมาใกล้ๆบอกว่าอย่ามายุ่งกับเรานะเราไม่ชอบนะโอ้โหผมนี่หัวใจสลายนึกในใจเราทำให้ท่านถึงขนาดเนี้ยทำไมท่านมาด่าเราอีกเนาะจะทำอย่างไรดีจะพูดให้เพื่อนฟังก็อายเพื่อนก็เลยไปเล่าให้ตุ๊บุญคนตัวเตี้ยๆที่ขับรถตู้น่ะตุ๊บุญก็ว่าโอ้ยถ้าหลวงตาว่าอย่างเนี้ยเจ้าอย่าไปยุ่งกับท่านเลยนี่ท่านไม่ให้เจ้ายุ่งผมก็ยิ่งใจเสียพอดีมาเจอเฮียยี่แกเข้าวัดก่อนหน้าผมประมาณ6 เดือนจึงตัดสินใจพูดให้แกฟังพี่หลวงตามาด่าผมแบบเนี้ยผมไม่รู้จะทำยังไงเฮียยี่รีบบอกนั่นแหละหลวงตาท่านเมตตาแล้วนะผมเลยได้กำลังใจวันรุ่งขึ้นผมมาเช้ากว่าเดิมทำหนักกว่าเดิมอีกเช็ดถูหนักกว่าเดิมต้องให้ทันท่าน ทำงานจนเหงื่อไหลตัวเปียกไม่ว่ามันจะหนาวจะร้อนเสื้อผมเปียกทุกวันทำอย่างนั้นได้อีกสักอาทิตย์หนึ่งแล้ววันนั้นหลวงตาท่านก็เดินมาหาแต่เช้าท่านเรียกผมโยมโยมมานี่มานี่มาวันนี้ไม่ต้องไปเช็ดถูศาลานะเมื่อเช้าฝนตกลมแรงมันสกปรกไปเอาไม้กวาดมากวาดตาดช่วยพระนะโอ้ยผมแอบยิ้มไปตรงไหนก็ยิ้มนึกในใจว่าท่านเมตตาเราแล้วนะและผมก็ทำอย่างนั้นมาตลอดตั้งแต่ยังมีคนมาวัดบางตาจนคนมากันมากมายตอนหลังมีคนมาขอเช็ดเท้าหลวงตาหลายคนผมรู้สึกว่าไม่สะดวกก็เลยมอบหน้าที่ให้คนอื่นไปคุณวิชัยเสริมศิลป์หรือเสี่ยทู่เจ้าของร้านเสริมศิลป์เขาเข้ามาขอผมเขาบอกพี่ผมขอทำบ้างผมก็บอกอย่างนั้นพี่ต้องทำให้ได้อย่างผมนะผ้านี่ต่างหากกี่พื้นกี่พื้นกะละมังต่างหากที่ตากต่างหากเมื่อแกรับปากผมก็ยกหน้าที่เรื่องผ้าเช็ดเท้าหลวงตาให้แกทำต่อส่วนเรื่องน้ำผมยกให้คนอื่นไปผมก็หันมาทำหน้าที่อุ้มหมาไปถวายท่านเรียกมันว่าปุกกี้ผมก็จะอุ้มปุกกี้ไปถวายให้ท่านอุ้มพอผมมาบอกเสียทู่ว่าพี่เดี๋ยวนี้ผมมาทำตรงนี้ดีกว่าแต่ก่อนนะหลวงตาถูกแขนผมทุกวันเลยแกบอกถ้าอย่างนั้นผมขอด้วยแกเลยยึดไปทำหมดเลย